Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Асяродкі, цёткі, вітаю шаноўных слухачоў. Мінае ўсяго нейкіх 100 ці 150 гадоў, і некаторыя мясціны знікаюць з твару зямлі назаўсёды і незваротна. Асабліва калі па гэтай зямлі пракочваюцца шматлікія войны і разбуральная дзейнасць уладароў над тэрыторыяй і людзьмі. Так здарылася і з родавым маёнткам беларускай паэткі цёткі, народжанай Алаізы Пашкевічанкі, дзе быў некалі фальварак пад назвай «Ні то пешчын, ні то пяшчына», сёння не ведае ніхто. Была гэтая мясціна на тэрыторыі сённяшняга Шчучынскага ці Гарадзенскага раёнаў, і вызначыць яе магла б толькі адмысловая археалагічная экспедыцыя, але ніхто пакуль не наважваецца яе правесці, ці звестак зусім няма, ці зацікаўлення. Цётка стала першай беларускай паэткай новага стагоддзя. Яна была ў цэнтры тых асяродкаў, якія рыхтавалі хвалю нацыянальнага абуджэння і адраджэння, была адной з пачынальніцаў многіх арганізацый. Алаіза абрала такі псеўданім хутчэй усяго таму, што нашай пакутнай зямлі, сапраўднай сіраціне, востра бракавала цеплыні і пяшчоты, якую можна было патрымаць менавіта ад роднай цёткі. Што датычыцца яе іншых пераважна мужчынскіх псеўданімаў, Мацей Крапіўка, Гаврыла з Полацку, Тымчасовы і іншыя, то гэта ва ўмовах пераследу і сачэння рабілася, канешне, з мэтай канспірацыі. Вобраз цёткі прыйшоў мне да галавы на львоўскім чыгуначным вакзале, дзе на вялікім экране круціўся рэтракліп да юбілею мясцовай жалезнай дарогі. У горад прыбывае цягнік, і на пероне сустракаюцца двое закаханых маладых людзей. Так магла чакаць сустракаць кагосьці і незамужняя яшчэ Алаіза, якая прыехала ў сталіцу Галіцыі з Вільні, ратуючыся ад пераследу. У Львове, гэтым цудоўным горадзе, дарэчы, пакінулі сляды розныя беларусы. Ёсць нават вуліцы Францішка Скарыны і Янкі Купалы. Што мы ведаем пра асабістае жыццё цёткі? Зусім мала. У Львове яна паступіла на філасофскі факультэт мясцовага ўніверсітэту. Тое ж было і ў Кракаве. Здзіўляе яе памкненне да навукі, якое можна параўнаць з яе прагай да вольнасці роднага краю. Што датычыць творчасці, то часцяком цётку просталінейна разглядалі як вылучна рэвалюцыянерку, бунтарку і аўтарку пракламацыі адозваў. Узгадаем хоць бы славуты хрэст на свабоду, але ў яе вершах таксама надзвычай многа іншых фарбаў і кветак. Невыпадкова верш «Лета», дзе і «Нарцыса», і «Вяргіня», і «Лілея», і «Пралеска» стаў у наш час папулярную песняю пра дзяўчыну Касю. Шляхі цёткі пралягалі праз Вільню, Пецярбург, Кракаў і Львоў, Менскі Закапаны, Фінляндыю і Швецыю. І ўсюды, дзе толькі было магчыма, яна была ў эпіцэнтры беларускіх асяродкаў, чынна ўплываючы на іх актыўнасць. Ахвярнасць цёткі ўражвае. Церпячы матэрыяльнай нястачы, яна аддае ўсе свае сілы працы дапамозе іншым. Яна прыкладае шмат высілкаў для арганізацыі беларускіх школ і настаўніцкіх курсаў у Вільні. Разуменне значнасці беларускай адукацыі натхняе яе на стварэнне для новага пакалення лемантара, гасцінца для малых дзяцей, першага чытання для дзетак беларусаў. Яна дапамагае ў стварэнні прытулкаў, як сястра міласэрнасці даглядае хворых у тыфозным бараку. У 1916 годзе памёр бацька, і Алаіза едзе на пахаванне. У наваколлі якраз лютавала эпідэмія. Алаіза, якая раней пакутавала на сухоты, застаецца дапамагаць хворым. Гэта было ўжо фатальна. Месца апошняга спачыну цёткі ведама дакладна, хоць розныя крыніцы падаюць альбо вёску Шастакоўцы, альбо стары двор. Гутарка ідзе пра адно. Пры дарозе старога двара да Астрыны невялічкі вясковы мемарыял, аздоблены сціпла, але адпаведна жыццю руплівай дачкі гэтай старонкі. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.